Wij beginnen met het, met de les Heblet 12. Wij staan op de pagina Kuf Jud. Kuf is 100 en Jud is 10. 110. Zo in paars, ja, zo. Oro, oru, bou, zoru, tovu, hodu, horu, yodu, yoru, bozu, boshu, golu, golu, solu, solu, dohu, dohu, domu, domu, tohu, tohu, vohu, vohu, kotu, kotu, robu, robu, shomu, shomu, tonu, tonu, yovu, yovu, tovu, tovu, yofu, yofu, tofu, tofu, onderaan. Yavou, yavou, yahogu, yahogu, yagolu, yagolu, yaholu, yaholu, yagodu, yagodu, yavozu, yavozu, Яшоху, Яшоху, Яшоку, Яшоку, Намогу, Намогу, Намоту, Намоту, Назолу, Назолу, Назору, Назору, Насогу, Насогу, Нахону, Нахону, Камогу, Камогу, Камону, Камону, Тавоу, Тавоу, Тахогу, Тахогу, Тахову, Тахову, Тахосу, Тахосу. Volgende pagina. Куф, Юд, Алеф. 111. Кава, Кава, Каха, Каха, Саха, Саха, Шава, Шава, Шама, Шама, Така, Така, Тара, Тара, Гаша, Гаша, Дала, Дала, Дака, Дака, Раба, Раба, Рака, Рака, Ейда, Ейда, Ейра, Ейра, Шейна, Шейна, Сева, Сева, Эга, Эга, Нета, Нета, Геза, Геза, Рега, Рега, Нини, Нини, Ниси, Ниси. Wat is die stip? Stippetje daarin? Sommigen kijken soms wat een stippeltje daarin is. Dat heet dagesh. Als binnen een letter zo'n stipje staat, behalve de letter wav, ja? Letter wav, dan betekent dat het klank u is. Maar als het gewoon een stippeltje staat in een letter, niet kabbalistisch, gewoon. Wat het consequentie heeft voor, ja, voor het de uitspraak. Alleen voor drie letters. Drie letters, dan telt het wel. Kaf. Ja. We zullen zien dat. Kaf. P. Ja, dan kan je dan zeggen. En B. Duidelijk. Kaf of gaf. Als het, huh? Dit is een samer. Ach, samer? Hier niet. Dus jij hoort het niet. Dus jij hoort het verschil niet. Over, of daar een stippeltje staat of niet, hoor je niet. Alleen bij drie medeklinkers hoor je het wel. Ja? Kaf. En gaf. Bet. En wet. En pe. En pe. En welke nog? Fe. Okay? Die drie dan dus hetzelfde. Hetzelfde, maar dan hoor je dat hoor je het verschil. Bij anderen hoor je het niet. Later zullen we het. Ja. Nee. Kabbalistisch wel, maar kom maar. Ja. Er zaten twee kamats. Kamatsen, ja. Bij een klinkom een tweede gedaan. Ja. Maar denk ik een eerste model. Was een vroeger bij twee. Ja, maar hier is, begrijp ik, maar hier wil ik nu niet, hier gaan we niet over de klemtoon hebben, waarom gaan we alleen maar uitspraak voor ons belangrijk. En niet dat. Inderdaad is het zo, bijvoorbeeld, ja, dan moet je op springen op de eerste lettergreep, op een andere lettergreep, dat komt. Soms doe ik het wel, soms doe ik het niet, maar belangrijk dat we leren dat lezen. In de herhaling kwam ik iets tegen wat me ook niet helemaal duidelijk was. De, ja. De ene keer wordt een serre of een segol of ja. Een e uitgesproken, ja. En de andere keer is een e. Ja, soms, nee, kijk, als het, zit er nee, als het, ja, hij vraagt, Foster vraagt, als het serre staat, dus twee puntjes, ja, naast elkaar, horizontaal, en soms hoort je dan de klank E, en soms hoort je de klank E, als er dan, na die twee puntjes daaronder, Jut nog volgt, dan wordt het E, oké, okay? Anders is het E. Maar inderdaad, ja, zo dat soms, het is voor ons niet belangrijk op welke lettergreep. Normaal is het op de laatste lettergreep wordt klemtoon gelegd. Maar nu, soms zeg ik dat, soms is het niet belangrijk nu voor ons. Dus nu zitten we bij de regel 6, de regel van boven. Gaan we nog een keer dat doen. Nini. Nini. Nisi. Nisi. Nivi, Nimi, Moho, Moho, Tsomo, Tsomo, Moto, Moto, Shoto, Shoto, Utsu, Utsu, Uru, Uru, Ufu, Ufu, Rutsu, Rutsu, Suka, Suka, Tsuva, Tsuva, Nuka, Nuka. Huta, Huki, Huko, Munu, Kuli, Kulo, Zuku, Uzi, Tsuvu. Okay. De volgende pagina. Kuf, Yud, Bet. 112. Ana, Matza, Macha, Mara, Matza, Daka, Raka, Chama, Yotze, Motze, Kone, Kore, Zera, Zera, Dema, Dema, Pera, Pera, Sheva, Sheva, verschrijft, Gila, Gila, Rina, Rina, Ditsa, Ditsa, Disha, Disha, Hoda, Hoda, Hora, Hora, Hoga, Hoga, Homa, Homa, Moche, Moche. Mone, Mone, Mode, Mode, Moshe, Moshe, Hodo, Hodo, Dodo, Dodo, Kolo, Kolo, Shoro, Shoro, Tsuda, Tsuda, Tsura, Tsura, Kuma, Kuma, Tsuka, Tsuka, Hodu, Hodu. Tovu. Tovu. Sobu. Sobu. Zie hier Sobu? Ja, dat is het puntje hier, maakt het dat het B als B wordt uitgesproken. Solu. Solu. Uzenu. Uzenu. Kulanu. Kulanu. Tsuveti. Tsuveti. Oké, de volgende. Kuf, Yud, Gimel. Avi. Avi. Achi. Achi. Hoe doen we dat? Doen we gewoon naar beneden, ja? Want er staat ook een verticale streep. Scheidende streep, zie je dat? Op de pagina Kuf, Yud, Gimel. Dan doen we dat nu. Zie je dat? Iedereen ziet het? In het midden staat nog in zo'n horizontaal verticale streepje. Weet iedereen? Nee? Oh, bij mij staat het wel. Oké, dan. Bij mij staat het wel. Oké, doen we gewoon horizontaal. Avi. Avi. Achi. Achi. Bina. Bina. Oh, zo wordt Bina geschreven. Zie je? Bina. Zie je dat, Bina? Bira. Bira. Bira. Gera. Gera. Iedereen ziet het? Gea. Gea. Doji. Doji. Doda. Doda. Havu. Havu. Hayu. Hayu. Vami. Vami. Valo. Valo. Zoche. Zoche. Zore. Zore. Chala. Chala. Chama. Chama. Tova. Tova. Tovu. Tovu. Yatsa. Yatsa. Yada. Yada. Kula. Kula. Kulo. Kulo. Lama. Lama. Love. Love. Mate. Mate. Make. Make. Navi. Navi. Niba. Niba. Siha. Siha. Sira. Sira. Uzi. Uzi. Uzo. Uzo. Pele. Pele. Pere. Pere. Tsadu. Tsadu. Tsatsu. Tsatsu. Kamu. Kamu. Kanu. Kanu. Roe. Roe. Roce. Roce. Shiru. Shiru. Sihu. Sihu. Tora. Tora. Toda. Toda. De volgende pagina. Kuf, Yud, Dalet. Oké. We beginnen. Avinu. Avinu. Betekent onze vader. Dat is die. Nu, zie dat uitgang nu. Als je ziet nu, vaak is het onze, van ons. Het bezit geeft aan. Achinu. Achinu. Onze broeders, zie je dat? Dat nu is van ons, ja? Het bezit geeft dat. Ashira. Ashira. Asicha. Asicha. Aira. Aira. Akuma. Akuma. Bore. Bore. Bone. Bone. Bina. Bina. Beni. Beni. Beti. Beti. Bamotecha. Bamotecha. Bishuatecha. Bishuatecha. Okay. Gao. Gao. Gaa. Gaa. Gila. Gila. Guro. Guro. Gufati. Gufati. Gozali. Gozali. Gorali. Gorali. Okay. Dalo. Dalo. Dala. Dala. Dalinu. Dalinu. Datenu. Datenu. Hodatenu. Hodatenu. Dodatenu. Oké, heel goed. Heel goed. Heel goed. Hod, hodat in. Dodi. Dodi. Dodati. Dodati. Hagiti. Hagiti. Haiti. Haiti. Hotseti. Hotseti. Hezidu. Hezidu. Hodiu. Hodiu. Hoshia. Hoshia. Okay. Volgende pagina. Kuf tet wav. Ook weer de tet en wav. Zie, 15 wordt niet normaal. Ja, 15, want 15 is de naam van de schepper. Jud en K. Ja, dus de eerste twee letters van de naam van de schepper wordt niet 15, niet als 15. 15 wordt het 9 en 6. In het Hebreeuws is het 9 en 6 is 15. Maar het wordt niet. Dus kuf is 100, tet is 9. En waf is 6, wordt 115. Vavenu. Vavenu. Vivo uni. Vivo uni. Vitera. Vitera. Vihuda. Vihuda. Zahiti. Zahiti. Zahinu. Zahinu. Zeti. Zeti. Zeitenu. Zeitenu. Zunenu. Zunenu. Husa. Husa. Hasita. Hasita. Hasinu. Hasinu. Haliti. Haliti. Halila. Halila. Hovotenu. Hovotenu. Hatanu. Hatanu. Tova. Tova. Tovati. Товати. Товотеха. Товотеха. Тене. Тене. Тене. Тене. Окей, на следующий регел. Тирати. Тирати. И тогда дубльный пункт, да? Окей. Дубльный пункт betekent dat de zin volledig vol einde van volledig einde van de zin. Van de zin. Dubbele punt, zo'n dubbele punt als dat, betekent dat de zin is afgelopen. De volgende, Yashuvu, Yashuvu, Yavinu, Yavinu, Yagodu, Yagodu, Yareu, Yareu, Yakumu, Yakumu, Yatsanu, Yatsanu, Yoducha, Yoducha. De volgende, Keleha. Keleha. Ziet u, ha wordt hier wel uitgesproken. Aan het einde, als het staat, het zo'n ja, ha, en dan nog onderaan nog iets staat. Normaal staat het daar zo'n kamats. Dan wordt wel als een beetje als ha uitgesproken. Kasita. Kasita. Kamocha. Kamocha. Kariti. Kariti. Lo. Lo. Li. Li. Lo. Lo. Lule. Lule. Lulo. Lulo. Lishua. Lishua. De volgende. Kuf tet zayin. 117. Luchotenu. Luchotenu. Lulavi. Lulavi. Lavinu. Lavinu. Okay. Mahiti. Mahiti. Maniti. Maniti. Maleti. Maleti. Matsati. Matsati. Nahita. Nahita. Natita. Natita. Nagila. Nagila. Naria. Naria. Nashira. Nashira. Насити. Насити. Насану. Насану. Насати. А? Насати? Насати. Насати. Я. А я бы хотел на что-то? А, насати. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. Эрхут. fout maakt speciaal. Dat die om dat omwille van de... Ik weet het niet hoe dat komt. Kijk of we wel echt goed letten. Nou, niet dat ik dat doe, opzettelijk. Niet dat ik dat opzettelijk, maar dat, dat we zien dat het dat werkt. Salita. Susi. Susi. Suso. Suso. Suru. Suru. Solu. Solu. Eitsa. Eitsa. Asahu. Asahu. Asinu. Asinu. Alenu. Alenu. Olalenu. Olalenu. Enenu. Enenu. Aleha. Aleha. Oloteha. Oloteha. Panecha. Panecha. Parashecha. Parashecha. Picha. Picha. Parinu. Parinu. Параш, параку, параку, пашау, пашау, падита, падита, цурену, цурену, царотену, царотену, царати, царати, цалеха, цалеха. Volgende pagina, Куф, Юд, Зайн, 117. Цофеха, цофеха, цури, цури, цареха, цареха, цаду, цаду, цацу, цацу, коли, коли, карати, карати, колену, колену, карану, карану, кашата, кашата, канита, канита, камеха, камеха. Роши, Роши, Роэ, Роэ, Раити, Раити, Раита, Раита, Раину, Раину, Рива, Рива, Риви, Риви, Рейгу, Рейгу, Рехену, Рехену, Шанити, Шанити, Шатити, Шатити. Санети, санети, сихати, сихати, сима, сима, ширу, ширу, шува, шува, торатену, торатену. What does that mean? Torah is Torah, and that nu is wij weten dat that is dan bezittelijk voor wij, voor ons. Onze Torah. See? Dan wordt het Torah en dan wordt het iets nog erbij gedaan, aangeplakt en dan wordt het Torah Tenu. Volgende, Torah Techa. En als je we zien zoiets, zoiets ga, betekent jij van jou, jouw Torah. Duidelijk, Torah Techa is jouw Torah. Eerst, nu leren we uitspraak en goed kijken naar die letters. Later kijken we, misschien gaan we nog kijken naar ook naar hoe dat allemaal gestructureerd is, ook grammaticaal. Tavota. Tavota. Todieni. Todieni. Tochicheni. Tochicheni. Toshieni. Toshieni. De volgende pagina. Kuf, Yud, Chet. Dus 100. En 18. Bam. Bam. Yam. Yam. Am. Am. Sam. Sam. Kam. Kam. Sam. Sam. Gan. Gan. Dan. Dan. Man. Man. Ats. Ats. Dats. Dats. Rats. Rats. Chaf. Chaf. Taf. Taf. Zaf, Zaf, Bach, Bach, Zach, Zach, Zach, Zach, Av, Av, Sav, Sav, Rav, Rav, Shav, Shav, Chav, Chav, Av, Av. Let op dat aan het einde niet niet maken van het B maken. Ja? Niet zeggen dan bijvoorbeeld van, in plaats van av, ab. Ja? Aan het einde niet zoals in het Nederlands. Ja? Zeggen dan bijvoorbeeld. Ja? Dat kan wel in het Nederlands. Maar in het Hebreeuws niet. Dag. Zag. Chag. Sag. Tsag. Tag. Bad. Gad. Chad. Yad. Nad. Tsad. Az. Baz. Zaz. Az. Paz. Raz. Ach. Chach. Tach. Nach. Shach. Shach. Sa. Nog de volgende. Dat is de nieuwe regel. Dal. Chal. Tal. Mal. Al. Gal. Har. Zar. Mar. Sar. Tsar. Shar. Dash. Lash. Rash. Sas. Dat. Shat. En nog eentje. De volgende pagina. Kuf. Yud. Tet. 119. Gav. Gav. Hav. Gav. Oké, heel goed. Gav. Heel goed. Sorry. Gav. Sav. Heel goed. Av. Kav. Rav. Zie je, ik maak structureel fouten. Heel goed. Als nu ze fout maken, dan iedereen zich wel. Zien we dat het werkt. Dat het goed werkt. Ja. Chov. Tov. Nov. Sov. Rov. Shov. Gag. Chag. Tag. Zug. Hug. Lug. Bad. Kad. Ad. Ed. Head. Ned. Nod. Ja, alle wordt niet uitgesproken, zie in het midden hier. Dod. Sod. Dat is geheim. Woord voor geheim. Sod. Oed. Doed. Tsud. Tsav. Kav. Ziv. Piv. Tiv. Niv. Yaz. Az. Ez. Yes. Heel goed. Yes. Ik had het al voor. Volgende is Ez. Ziz. Zuz. Pach. Tsach. Kach. Dai. Dai is genoeg. Dai is het genoeg. Chai. Shai. Et. Et. Is er een verschil? Hoor je het verschil? Jet. Oké, jet. Heel goed. Jet, inderdaad, jet. Oké, iedereen ziet het? Jet. Dan jut en dan het. De eerste is jet. En de tweede is et. Oké. Mot. Shot. Shoot. Hoed. Gal. Tal. Sal. Geel. Gewoon geel of geel? Geel. Ja, jut moet wel. Oké, heel goed. Ja, dus heb ik ook jou gezegd. Ja, dat heb ik jou gezegd. Zeg dat ook. Dus tseren, die twee puntjes naast elkaar, met een jut daarna, wordt als E uitgesproken. Oké? Okay? Oh, is het met een... er een alef op volgt, je moet dat het ook met een e uitgesproken wordt. Maar als het als een jut gevolgd wordt met, door een jut. Ja? Als het serre, dus ja, twee. Serre en alef is ook een e? Nee, heeft niet, nee, alleen maar. Dus die twee puntjes naast elkaar, serre plus een jut. Dan wordt het e uitgesproken. Ja? Net zoals het hier geel, zie je? Dus leil. Tsel. De laatste regel. Gol. Gol. Zol. Zol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Nou, dus wij zijn al klaar. Nou, pagina Kuf Het voor de volgende keer. Zo gaan we straks, als we klaar zijn, dan hebben we nog meer tijd voor te kijken wat we gaan doen in dat half uurtje van onze les.